الباب الثالث عشر باب في بيان كثرة طرق الخير اس بات کے بیان میں کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت ہیں وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم اللہ تعالی نے فرمایا اور تم جو بھلائی بھی کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ اور فرمایا اور تم جو بھلائی بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور فرمایا جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بھلائی کرے گا وہ اسے قیامت والے دن دیکھ لے گا من عمل صالحا فلنفسه اور اللہ تعالی نے فرمایا جس نے نیک عمل کیا بس اس کے اپنے نفس کے لیے ہے اور اس باب میں بہت سی آیات ہیں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو وہ بھی بہت ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا میں نے کہا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے آپ نے فرمایا جو اپنے مالک کی نظروں میں سب سے زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی ہو میں نے کہا اگر میں یہ نہ کر سکوں آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کر دو یا بے ہنر کا کام کر دو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتلائیں اگر میں یہ بعض عمل کرنے سے بھی عاجز رہوں فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو یہ بھی تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے بخاری و مسلم عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل یہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر صبح کو ایک صدقہ ضروری ہے، بس ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کاموں سے وہ دو رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھے۔ مسلم۔ عنہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اعمال امتی حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن۔ رواه مسلم۔ انہی ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے عمل پیش کیے گئے، پس میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز یعنی پتھر کانٹا وغیرہ کا ہٹانا بھی پایا، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ عنہ رضی اللہ عنہ أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر۔ رواه مسلم۔ الدثور بالثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر۔ انہی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ ہی زیادہ اجر لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور ہم سے زائد کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے فاضل مالوں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور یوں ہم سے زیادہ اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہاری اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا، ہم میں سے ایک شخص شرمگاہ کے ذریعے سے اپنی جنسی شہوت پوری کرے کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، بھلا بتاؤ، اگر وہ اپنی شہوت حرام جگہ سے پوری کرے یعنی بدکاری کرے تو اسے گناہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا، بس اسی طرح وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ مسلم۔ عنہ رضی اللہ عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق۔ رواه مسلم۔ انہی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا، اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خنداروئی کے ساتھ ملے یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے۔ مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة۔ متفق عليه۔ ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں ہے بلکہ تیرا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، ہر اس قدم میں جس سے چل کر تو نماز کی طرف جائے صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور اس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں سے ہر انسان کی تخلیق 360 جوڑوں پر ہوئی ہے، پس جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، راستے سے کوئی پتھر ہٹایا یا کوئی کانٹا یا ہڈی راستے سے دور کر دیا یا کسی نیکی کا حکم دیا یا کسی برائی سے روکا، 360 کی تعداد میں وہ مذکورہ کام کرے تو وہ اس دن اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوتا ہے۔ عنہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، متفق عليه۔ النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں جب بھی وہ صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے مہمانی تیار کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، متفق عليه۔ قال الجوهري الفرسن من البعير كالحافر من الدابة، قال وربما استعير في الشاه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو، یعنی نہایت معمولی سے ہدیے پر بھی ناک بھوں نہ چڑھائے۔ بخاری و مسلم۔ عنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه۔ البضع من 3 إلى 9 بكسر الباء وقد تفتح، والشعبة القطعة۔ ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز یعنی پتھر کانٹا وغیرہ کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری و مسلم۔ عنہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر، متفق عليه۔ وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة۔ وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایک آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی، اس نے ایک کنواں پایا، پس اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر باہر نکل آیا، وہیں ایک کتا تھا جو پیاس کے مارے زبان باہر نکالے یعنی ہانپتے ہوئے کیچڑ چاٹ رہا تھا، پس اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑے اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالی نے اس کے اس عمل اور جذبے کی قدر کی اور اسے معاف فرما دیا۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے چوپایوں پر ترس کھانے میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہر تر جگر والے یعنی جاندار کی خدمت اور دیکھ بھال میں اجر ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالی نے اس شخص کے عمل کی قدر کی، پس اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، ایک وقت ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، اسے پیاس مارے دے رہی تھی کہ اچانک اسے بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک بدکار عورت نے دیکھا، پس اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے سے اس نے اس کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور اسے پلا دیا، بس اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ عنه رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لقد رأیت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم۔ وفي رواية، مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال، والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة۔ وفي رواية لهما، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، یعنی اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا گیا۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے درمیان میں تھی، اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس کو مسلمانوں سے دور کر دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے، پس اسے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، ایک وقت ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ دیکھی، اس نے اسے پیچھے کر دیا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا۔ عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے آیا اور نہایت توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا تو اس کے گزشتہ اور اس جمعہ کے دوران کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ مزید 3 دن کے اور۔ اور جس شخص نے کنکریوں کو چھوا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا تو اس نے بیکار حرکت کی یعنی اپنا ثواب جمعہ ضائع کر لیا۔ مسلم۔ عنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مؤمن بندہ وضو کرتا ہے پس اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرہ سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے یعنی معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ سب گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے پیروں سے چل کر کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ عنہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان کے تمام گناہوں کو دور کر دینے والا ہے، لیکن جب کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہا جائے۔ مسلم۔ عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن کے کرنے سے اللہ گناہ مٹا دے اور درجے بلند فرما دے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ اجر و ثواب میں سرحد پر مورچہ زن رہنے کی طرح ہی ہے. مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. حضرت أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. البردان یعنی دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہے. عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. انہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا یا سفر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے مثل عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا. بخاری. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل معروف صدقہ. رواہ البخاری. ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے. روایت کیا اس کو بخاری نے، اور مسلم نے اسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه، قوله يرزقه أي ينقصه۔ انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے تو اس سے جتنا حصہ کھا لیا جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس سے چرا لیا جائے وہ صدقہ ہے، جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، مسلمان جو درخت لگاتا ہے تو اس سے کوئی انسان، کوئی جانور اور کوئی پرندہ جو کھاتا ہے وہ قیامت والے دن تک اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، مسلمان جو درخت لگاتا اور کوئی کھیتی بوتا ہے، بس اس سے کوئی انسان، کوئی جانور یا کوئی اور چیز کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم نے اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ عنہ رضی اللہ عنہ قال اراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم۔ رواه مسلم، وفي رواية إن بكل خطوة درجة۔ رواه مسلم، ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه، بنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم۔ انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ آپ نے ان سے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یقیناً یہ ارادہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بنو سلمہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، بے شک تمہارے ہر قدم پر ایک درجہ ہے۔ اسی کے ہم معنی اسے بخاری نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور بنو سلمہ لام کے زیر کے ساتھ انصار کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ آثارهم ان کے قدم اور قدموں کے نشانات۔ عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله۔ رواه مسلم، وفي رواية إن لك ما احتسبت۔ الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. حضرت أبو منذر عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی تھا، میں نہیں جانتا کہ کسی اور شخص کا گھر اس سے زیادہ دور ہو، اس سے کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، اس سے کہا گیا یا میں نے اس سے کہا، اگر تو ایک گدھا خرید لے جس پر تو اندھیرے میں اور گرمی کی شدت میں سوار ہو کر آیا کر، اس نے جواب دیا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، اس لیے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دور سے میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور پھر وہاں سے میرا لوٹنا، جب میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں یہ سب کچھ میرے حساب میں لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، اللہ تعالی نے یہ سب تیرے لیے جمع فرما دیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، تیرے لیے وہ ثواب ہے جس کا تو نے ارادہ کیا۔ عن ابی محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ بکری کا دودھ پینے کے لیے دے دینا ہے، جو عامل بھی ان میں سے کسی ایک خصلت پر ثواب کی امید پر اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ساتھ ہی۔ بخاری و مسلم۔ اور انہی دونوں کی ایک اور روایت عدی رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے براہ راست اس کا رب ہم کلام ہوگا، اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی اور ترجمان نہیں ہوگا، پس انسان اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے کرتوت ہی دیکھے گا، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے چہرے کے سامنے ہوگی، پس تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعے سے دوزخ سے بچو. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکل فیحمده علیہا او یشرب الشرب فیحمده علیہا رواہ مسلم. والاکل بفتح الہمزہ وهي الغدوة او العشوة. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو کھانا کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور پانی پیئے تو اس پر اللہ کی حمد کرے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قال أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے. ابو موسیٰ نے پوچھا، اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے؟ آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام یعنی محنت مزدوری کرے اور اجرت حاصل کر کے اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے. انہوں نے پوچھا، اگر اسے اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، وہ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کر دے. انہوں نے کہا، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے؟ آپ نے فرمایا، وہ نیکی یا بھلائی کا حکم کرے. انہوں نے پوچھا، اگر وہ یہ بھی نہ کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے، یقیناً یہ بھی صدقہ ہے. بخاری و مسلم.